folku na bicie. Jak jej pięć w adębiec. Ja, ja, Paluch, B.O.R. Zdrap, Skrakier. Powierzchownie się zarysowuje lakier. Każdy tak delikatnie sobie tylko drapie. Tak powierzchownie się zarysowuje lakier. Każdy tak delikatnie sobie tylko drapie. Weź kamie w dłoń, przypierdol tą maskę. Jak lakier odpryśnie, to straw całą warstwę. To tam może właśnie odnajdziesz nieprzemalowaną prawdę. Jest to wszystko tak pełno, a sieje pustka. Obfitość błyszczy i pokrywa ciało jak łuska. Spływa po ustach gwiazd galaktyka. A może to tylko piana, co toczy się z pyska. Nie jeden tyra po 12 bierze nadgodziny. Nie narzeka, ma cel, robi to dla rodziny. Miliony show biznesu, ma depresję każdej zimy. Narzeka, nie ma celu, wiesza się w urodziny. Tyle warstw lakieru zabarwia, pokrywa próchna. Namalowany człowiek, awatar macha nam z lustra. Wierzymy w co widzimy, byle do jutra. Przybici gwoździami do ramy, jak płótna. Wokół przebierańcy, prorocy przeszłości. Spętani strachem ludzie, szukają tu mądrości. No i niosą tak ochoczo w zębach swoje smycze. Aż oświeci drugi koniec i poprowadzi przez życie. Zobacz jak tanie oni kupieni są. Tłuszcz o picie spływa, kiedy jedzą i śpią. Jest tak pełno, aż gęstnieje przepych. To skąd ta pustka, co popycha w niebyt? Trzeba dojrzeć, żeby dojrzeć, istnieć obroże. Czy łapiesz mannę, czy spadające noże może? Trzeba dojrzeć, żeby dojrzeć, istnieć obroże. Hej, co łapiesz mannę, czy noże? Tak powierzchownie się zarysowuje lakier. Każdy tak delikatnie sobie tylko drapie. Tak powierzchownie się zarysowuje lakier. Każdy tak delikatnie sobie tylko drapie. Weź kamień w dłoń, przypierdol tą maskę. Jak lakier odpryśnie, to straw całą warstwę. To tam może właśnie odnajdziesz nieprzemalowaną prawdę. Z fabryki cukru płynie towar światłowodem. Sztuczne uśmiechy w świecie afer i plotek. Na krechę przepych kreską podbić emocje. Kurestwa festyn gra dzisiaj najgłośniej. Marzenia o eskorcie i Lambo w Monte Carlo. Bo dzisiaj siedzi w Fordzie i z różowym Carlo. Recepta na sukces to dziś gotowy szablon. W pędzie za hajsem ze przykrywamy farbą. Znam osiedlowy hardcore tak jak grube kwoty. Zbroję zdobi karbon bez dodatku brokatu. Nie latam ze szlifierką, żeby prawdę odkryć. Po latach w tym syfie fałsz wyczuwam z automatu. Życie masz jedno, więc korzystaj z jego byku. Życie masz jedno, więc dbaj o dobre imię. Ładni, smutni ludzie to nieuleczalny wirus. By nie być jednym z nich, obserwuję i kminię. Tak powierzchownie się zarysowuje lakier. Każdy tak delikatnie sobie tylko drapie. Tak powierzchownie się zarysowuje lakier. Każdy tak delikatnie sobie tylko drapie. Weź kamień w dłoń, przypierdol tą maskę. Jak lakier odpryśnie, to straw całą warstwę. To tam może właśnie odnajdziesz nieprzemalowaną prawdę.